सफर एक जरा इंतजार सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की अब है जुदाई का मौसम दो पल का मेहमान कैसे न जाएगा अंधेरा क्यों न थमेगा प्यार